Możemy nagrywać. Dodaj jakiś bicik, ja sobie rozgrzeję wokale, co? Warszawski styl. Przychodzę tu z getta i chuj z tym. To co mnie wyzwoli to ten beat i rym. To jest pierwsza płyta, którą oprawisz w ramkę. Jak Ace mam power, jakbym trzymał klamkę. Jakbym był He-Manem. Sprawdź jak Person ze swoją wersją. Teraz przejmuję scenę. Z jednym mikrofonem, z jednym Heinekenem. Sensi, to jakbyś stanął z Tysonem i wyłapał na scenę. Poczekaj, poczekaj. Halo? Halo? Ty weź zadzwoń za chwilę, ty, bo nagrywam teraz. No za chwilę, dobra. Mamo, spójrz, jedno z twoich dzieci dziś świeci. Obiecałem ci to w 2003, obiecałem. Dziś dotrzymuję słowa i puszczam weter. Najlepszy towar, skóra biała jak puder. Rytm czarny jak smoła. Person, północno-praska szkoła. Większość po tej płycie będzie miała doła. Poczekaj, odbiorę, bo ja nie wiem. Halo? No? Dobra, jestem, no.